Сьогодні головне замало світла. Тепла ще треба. Зараз удвох тут стискає тиша. Рахую відстань до тебе ближче. Ти завжди поряд, ти мовчиш, вдихає твій запах. Ніби разом, а зовні пізно. Ти дивишся у очі ще трохи і пізно. Ти знов і знов дихаєш дим. Я хочу бути ним. Зраджуй, болтуй мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє. Все ще є між нами, зраджуй, замби мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє. Все ще є між нами. Мене вербуєш, потяг так сильно, ти ігноруєш. Ти знов-знов дихаєш дим. Я хочу бути ним. Зраджуй, болтуй мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє. Все ще є між нами. Зраджуй, замби мене, поки сили ще, доки збуджує. Є тіло твоє, все ще є між нами, зраджуй, гвалтуй мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє, все ще є між нами, зраджуй, зови мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє. Зраджуй, гвалтуй мене, поки сили ще, доки збуджує тіло твоє, все ще є між нами.